muzyka elektroniczna, el-muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dziś 12 nagrań, z których 9 to premiery trójkowego studia. Wykonawcą 8 utworów jest Dariusz Gutowski. Z pewnym opóźnieniem dotarła do nas ostatnia płyta kompozytora z Zabrza, nazwana Wytwórnia Mocy. Analogowe rejestracje na czarnym winylowym longplayu. To chyba dobry zabieg promocyjny, gdy kolejne rozgłośnie przez ponad rok anonsują otrzymane nagrania jako nowości. Skądinąd wiem, że Gutowski jeszcze w tym roku opublikuje swoje utwory w bardziej rozbudowanych instrumentacjach. Cieszmy się tym, co mamy aktualnie. Utwór zagrany na syntezatorach nosi tytuł Jasność. Artystyczna twórczość, w szczególe sztuka dźwięku, jak inne dziedziny ludzkiego życia, jest nieustannym stawaniem się, ciągłym ruchem, przyczyną emocji i przedmiotem badań. Ekscytuje, zachwyca, wywołuje podziw, znajduje uznanie. oceniając z pozycji słuchaczy coś, co aktualnie nie interesuje młodych, dla ich rodziców było cennym dziełem. Rozwijając myśl, coś, co dla współczesnych pozostaje śmiesznym nieporozumieniem, wzrusza i zachwyca wnuków. Wróćmy do Wytwórni Mocy Gutowskiego. Syntezatorzysta z Zabrza wspomaga swój temperament elektronicznymi efektami i ostrym rytmem mikroprocesorowej perkusji. Tytuł: Spacer po drugiej stronie. Czarnej płycie Wytwórnia Mocy, Power Plant, tytuły wyłącznie po angielsku. Być może nasze słownikowe tłumaczenia będą trochę zbliżone do intencji kompozytora. Stąd mój ciągły apel o nieunikanie subtelności naszego języka nawet na muzycznych produktach kierowanych na eksport. wysłuchali Państwo utworów Afterglow i Walk a Second Sight. Następne opóźnione w trójce premiery to Fairlight, Jasność i Steam, Energia Pary. Może zechcą Państwo uczestniczyć w tym 8-minutowym elmuzycznym przekazie i kolejno posłuchać, jak rozlegle działa arpeggiator i jak kompozytor biegle gra na syntezatorach. jasność i energia pary. Już Państwo wiedzą, że 58-letni kompozytor gra nie tylko dla średniego pokolenia. Od dawna zafascynowany klasykami muzyki obserwuje w swojej twórczości moc wielu gatunków. Power Plant, czyli wytwórnia mocy, to jego czwarte pełnospektaklowe wydawnictwo. Wypełniony inwencjami, artysta nagrywa w Gdańsku, w studiu Custom 34. W biografii Gariusza Gutowskiego jest informacja o fascynacji Śląskiem, która w jego muzyce ma rozwinąć się w niedalekiej przyszłości. Utwór Dwie przekładnie odwzorowuje motywiczny dualizm, a w nagraniu Impuls, Bodziec, Odruch, Pobudzenie bądź Impet usłyszą Państwo elektroniczną wokalizę. jak na nowoczesnego artystę działającego w cyfrowo-medialnym świecie przestało, Gutowski koncentruje swą obecność w internetowej dystrybucji. Nie grywa koncertów, a swą muzyczną twórczość traktuje jako osobisty relaks. Dodajmy, że skuteczny i artystycznie emocjonalny. Do 6 nowych utworów z longplaya Power Plant dodaje 2. Tytułowe wytwórnia Stacja Mocy, otwierający płytę i nagranie ją zamykające. Koniec smutnej historii. End of sad story. Chyba nikogo nie ogarnia melancholia. programie trzecim grał Dariusz Gutowski. Do ubiegłorocznych elmuzycznych nowości w dziś wyjątkowo międzynarodowej projekcji dołączy za chwilę duet Beyond Berlin. Holenderska grupa, znana fanom od 10 lat, swą nazwą oddaje artystyczny hołd inspirującym ją pionierom, twórcom berlińskiej szkoły. Na nagraniach których i ewoluującym instrumentarium wychowują się umuzykalnieni następcy. Zauważmy, że nie tylko w Europie w wybranej kompozycji duetu Beyond Berlin wśród sekwencerowych partii przemykają pianistyczne sola i ozdobniki wykonywane na syntezatorach, co stwarza klimaty wymuszające wnikliwe słuchanie. Tytuł Stages z płyty World Gone Mad. Minimum szaleństwa, maksimum swoistej poetyczności berlińskiej szkoły zadomyślonej również w Holandii. Beyond Berlin. Stages. projekcji trójkowego studia muzyki właśnie wystąpili Martin Peters i René Debacker oraz syntezatory wykorzystane w utworach płyty World Gone Mad. Oberheim, Korg, Roland, Waldorf, Moog, Nord oraz Behringer. Cyfrowe i analogowe jako klawiatury bądź dźwiękowe moduły. A za chwilę Janni, który swą światową sławę nie tylko zawdzięcza pianistycznej technice i kompozytorskim zdolnościom, ale i sprawdzonym we wczesnych nagraniach i na koncertach elektronicznym klawiaturom. W latach, gdy Janni jednoczył w świecie fanów swojej twórczości, szczególnym zainteresowaniem pianistów cieszyły się polifoniczne syntezatory z dodatkowo wyodrębnionymi sekcjami basów lub brzmieniami smyczków. Taki właśnie zestaw Janni uznał za szczególnie użyteczny w jego jednoosobowej kameralnej orkiestrze. Więcej jego nagrań zaproponuję za tydzień. Dziś tylko trzy utwory, które dedykuję tym z Państwa, którzy słuchali Janniego nie tylko z płyt, ale również live. Stosunkowo niedawno w Polsce. Płyta z roku 1889. Out of Silence, poza ciszą. Od pianissimo do mezzoforte. Te brzmienia i ten rodzaj liryki chyba zawsze będzie utożsamiany ze sferą pozytywnych uczuć. Janni. tytułu utworu After the Sunrise. Za chwilę Secret Walls i dodatkowo fragment Acroyali. Przed Państwem wciąż niezawodny Jani. Także za tydzień. Dziękuję.